choćbyś zegar popchnął w tył. Nagłym błyskiem wróciłeś, że przyszło to, co miało przyjść. Gdy zamykasz na noc drzwi, znów słyszysz ten cichy dźwięk. Pozornie kosztem snu. Zawsze przyjdzie, co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął w tył, nagłym błyskiem wrócić myśl, że przyszło to, co miało przyjść. Dawno już wrzucał los. Setki dobrych ran, jak nie dać się i o co grać. W tym śmietniku kula wiatr, pomyśl ile to już lat. W tym śmietniku kula wiatr, zawsze przyjdzie, co ma przyjść. Choćbyś zegar popchnął tym, nagłym błyskiem wrócił, że przyszło to, co miało przyjść. Nagłym że przyszło to, co miało przyjść. Można by powiedzieć, kto to jeszcze pamięta. Przeboje sprzed bardzo, bardzo wielu lat w wykonaniu zespołów Exodus, RSC i Bank. Exodus może jeszcze czasami gdzieś tam powraca, ale z Bankiem i RSC to już zupełnie inna bajka. Niech blask jedzie nas przez noc. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. We'll be right back.

Piękna kompozycja Krzesini Radomskiego to była Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody. Chwilę wcześniej Stanisław Węglosz, a także zespół Kombi w wielkim przeboju sprzed lat Przytul mnie. Jestem ciekaw, czy oni na koncertach grywają to jeszcze czasami, czy nie, ale pewnie nie, bo to takie za spokojne. A przecież nawet była wersja z Marylą Rodowicz. No to w Trójce w tej chwili będzie przez chwilę, ale to przez chwilę dość głośno, ale potem znowu delikatnie się wyciszymy. Soki. Czerwone krzaki daję kobiecie, znowu jestem na drzewie. Czerwone krzaki daję kobiecie, znowu jestem na drzewie. Czerwone krzaki mogę wam sprzedać, i tak nie pójdę do nieba. Czerwone krzaki mogę wam sprzedać, i tak ja nie pójdę do nieba. Bo wtedy kwitną kwiaty, patrzcie, daj, daj. Bo wtedy czarny diabłów zjedzą was. Bo wtedy runie w dół falę i rzec. Bo wtedy będą kraty, płynie krew. Płynie krew. Wyrwamy ziemi do samych korzeni. Czerwone krzaki wpływają w dół. Wyrwamy ziemi do samych korzeni. Czerwone krzaki wpływają w dół. Wy też dacie krzaki, będziecie na drzewie. Lecz dzisiaj nikt o tym nie wie. Wy też dacie krzaki, będziecie na drzewie. Lecz dzisiaj nikt o tym nie wie. Bo wtedy kwitną kwiaty, patrzcie, daj. Bo wtedy czarne diabły zjedzą was. Wtedy runie w dół falę i rzec. Bo wtedy będą kwiaty, płynie krew. Płynie krew.

singlowo-filmowy przebój grupy Manam, czyli Ta noc do innych jest niepodobna. Wcześniej troszkę zimnofalowo i znowu ktoś przestawił kamienie. To wielki przebój, chyba największy zespołu Varieté. No i na początku troszkę inna wersja niż ta, do której się przyzwyczailiśmy, Czerwonych Krzaków. To był z kolei zespół Milion Bułgarów. To teraz przez chwilę może polski reggae. Czytaj

po śmierci Roberta Brzejewskiego dość często wspominaliśmy zespół Izrael. No, dziś zagraliśmy moje ulubione nagranie tej formacji, czyli Rastaman nie kłamie. Zaraz potem nieco zapomniany, bo najkrócej chyba funkcjonował na rynku zespół Gedeon i Rubali, największy przebój Śpiewa i tańcz. No i dub do dzisiaj grają i całkiem przyjemnie. Piosenka Przesłanie z daleka. Wokalistą wtedy zespołu dub był Andrzej Krzyle. Zupełnie nowa sytuacja. Kryzys, bez paniki. Twoja ambicja zabija ciebie. Ambicja to twój Bóg. Ja nie gram, ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja, szalona religia. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Zabija ciebie, ambicja to twój Bóg. Ja nie gram, ja nie przegram, bo nie mam żadnej ambicji. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja to twoja szalona religia. Ambicja, szalona religia. Twoja ambicja zabija ciebie. Zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Twoja ambicja zabija ciebie. Ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie, ciebie. Nienawidzili się i mówisz,

Nocna Polska powoli się kończy. Już za chwilę, za 8 sekund będziemy mieli godzinę czwartą, a to oznacza, że powinniśmy już zacząć trójkowy budzik. Trzeci dzień.